Partea a doua. Deci, în controversa ce a avut loc între noi, eu susțineam că este reală experiența, este o experiență mea, validă și dumneavoastră nu credeau. Da. Aceasta s-a continuat după ce s-a încheiat rugăciunea și oamenii au plecat acasă, i-am rămas cu tata. Și tata a încercat să mă dojenească pentru că am tratat rău pe musafirii lui, da, în sensul că a fost obraznică intervenția mea. Iar eu, bineînțeles, că am spus, da, recunosc că a fost obraznică intervenția mea, dar să știi dar că experiența mea este reală. Da. Și nu este în regulă că ei încearcă să... Să o minimalizez sau să o excludă. Și tata, cu înțelepciune, mi-a zis, totuși, tu ar trebui să aștepți în continuare, mai ales dacă nu ai vorbit încă în alte limbi, poate că a fost ceva care te-a marcat din seriile anterioare și sub impresia aceasta. Pentru că poate că ceea ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, poate că nu se mai întâmplase cu nimeni. Și tocmai de-aia au fost reticenți. Cam asta a fost. Că pentru că dumneavoastră ați primit botezul cu Duhul Sfânt înainte de botezul cu apă. Și asta cred că ulterior mi-au explicat tata. Deci au fost reticenți. Lor, da. Da. Ce este cert este că a doua zi eu am plecat cu tata să curățăm un păr pădureț. Aveam un păr foarte mare, cineva din ea a retezat cu o drujbă și noi am fost să-l curățăm cu un joagă din ala, cu două părți. Da. Pe drum am vorbit din nou despre experiența aceasta și eu îi spuneam că este cu mine Duhul și că a avut loc experiența aceasta reală, că nu e glumă și că eu i-am promis că voi trăi și voi umbla cu el până la sfârșitul vieții. Și tata iarăși mă încuraja și îmi spunea, tu ar trebui totuși să aștepți și să fi botezat și apoi să ai experiența aceasta. Da. Am ajuns acolo, tata s-a asigurat când am început să curățăm părul, să nu cumva să se întoarcă, cumva să ne lovească. Cu toate astea, când, după ce am tăiat primul ram, când a ieșit joagărul pe partea cealaltă, eu am căzut pe burtă, era înghețat afară și ceva zăpadă, un pic de zăpadă, și s-a întors părul în așa fel încât cu coroana a venit pe peste mine dumneavoastră. În partea în spate, da. Toracelui. Tata a fost disperat pentru că el a văzut că pur și simplu eram prins și lipit de pământ acolo și nu mai pot respira, s-a gândit el. A încercat să-l miște, să-l ridice și n-a putut. În efortul lui și-a rupt mușchiul spatelui și eu îi spuneam că pot să-l țin. Eu i-am spus să fie liniștit, să meargă să aducă ajutoare, că pot să-l țin. Simțeam că sunt prins, dar n-am simțit nicio durere, respiram normal. Tata, nemai având ce face, a plecat în sat să aducă oameni. A durat, zice el, vreo 35 de minute până când a venit înapoi. Ce s-a întâmplat? Însă, imediat după ce tata a plecat, eu am revenit la experiența mea cu Duhul. Și în baza și a cunoștințelor mele biblice, am gândit în felul următor și am vorbit cu Duhul. Dacă ești același care venea peste Samson când lua porțile și le ducea pe munte, ce înseamnă asta pentru tine? Și Duhul ca să-mi dai putere ca să-l ridic. Și Duhul mi-a spus, sigur, poți. Și am pus mâinile așa ca la flotări și m-am ridicat cu copacul. În spate. Da. Avea o coroană imensă și văzând coroana am fost bucuros și uimit. Ce forță am să ridic copacul. Am făcut de trei ori mișcarea aceasta și am zis, acum pot să ies afară în continuare, conversând cu Duhul Sfânt. Și mi-a spus, nu trebuie să stai acolo, că nu pentru tine s-a întâmplat aceasta, pentru tatăl tău. Ca să pentru îi confirme faptul. Scepticismul tatălui tău. Da. M-am așezat din nou, jos și bucuros, pentru că am ridicat copacul, am început să cânt. Am început să cânt și am realizat că era o cântare pe care nu o știam și că era într-o limbă pe care nu o știam. Au ajuns tata cu un medic, felcer, îi ziceam atunci, da, da, felcerul, din sat, da, cu o targă, cu patru oameni, au ajuns în partea în care mi erau mie picioarele. Eu am auzit că au venit și ei m-au auzit și doctorul a spus că delirez și că probabil lucrurile sunt grave. Eu am auzit lucrul acesta și m-am oprit din cântare și le-am spus în continuare că pot să-l țin și s-a speriat. Doctorul a venit repede să vadă fața pe partea cealaltă, s-a uitat și el, le-a dat indicații, nu cumva să mă miște, sigur, coloana și coaste sunt fracturate și așa mai departe. Au făcut pârghie și de o parte și de alta și au ridicat copacul. Imediat cum l-au ridicat și m-au eliberat, eu am ieșit și m-am scuturat și medicul era partea cealaltă. După mine să nu mișc și să... Au venit, poate zbrăcat. Și nu avea absolut nimic. Da, da. Ăsta părul s-a lăsat jos și s-a lipit și a intrat în... În pământ. S-a uitat greutate. Să vadă cumva a fost o răgroapă în pământ, ori o scobitură în... Care v-a ajutat. Da, care să mă fie ajutat. N-a fost niciuna dintre ele. A fost un miracol că am scăpat. Au văzut în cele din urmă că tata, de la efortul alergării în sat și așa cu mușchiul rupt, a căzut jos și nu s-a mai putut ridica. L-au dus pe el pe targă și el a mărturisit că știe că asta a avut loc din pricina negării experienței mele și a scepticismului. Însă când cineva, când toți oamenii care veniseră acolo v-au auzit cântând într-o altă limbă, au recunoscut vreunul limba în care cântați? Nu. N-au recunoscut niciunul și au socotit-o că delirez. Cam asta a fost. Deci o aiureală, că da. La voastră... Că m-au întrebat, pe urmă, dar ce-a fost cu tine? Că atunci când veneam, delirai, cântai ceva foarte frumos, dar într-o limbă necunoscută de niciunul dintre ei. Asta a fost prima mea experiență cu Duhul Sfânt. Apoi, ulterior, vorbirea în alte limbi s-a repetat în două situații. Tot înainte de botezul cu apă. După botezul. Imediat după aceasta am fost botezat în apă. Prima dată n-au vrut să facă botezul, pentru eu n-am știut atunci. Că de fapt, când cineva era botezat, la pentecostal trebuia să fie aprobată lista de către secretariat și că de fapt ce urmăiau ei era să nu fie copii și eventual oameni care să fie forțați să facă lucrul acesta. Și dumneavoastră de obicei vă botezați la 18 sau mai? După 18 ani. Am înțeles. Și pastorul nu a vrut să... Vă treacă pe lista aia care trebuia să fie aprobat. Eu n-am știut de listă. El mi-a spus că nu se poate, că nu era din Simeria, nu era din locul în care, din localitatea în care era biserica, venea și sluja acolo. Și printre altele, ca să scape de gura mea, mi-a zis că dacă conducătorul bisericii garantează că sunt gata pentru botez, mă botează, dacă nu, nu. Și seara... A doua zi urma să fie botezul. Era primăvara, destul de devreme, și botezul s-a făcut în pârâul Petac, undeva într-o pădure, într-o pădurice. Pentru că eu cred că au fost mai mulți care n-au fost pe o listă. Și a totuși au fost botezat. 107 persoane au fost la botezul acela. Foarte mult. Când am botezat eu, da. Și cred că ăsta a fost și motivul pentru care am încercat să-l fac ascuns. Bineînțeles că pe urmă imediat au știut. Că printre cei de acolo au fost informatori. Dar m-a trimis la conducătorul bisericii. Eu m-am dus la conducătorul bisericii, era un om simplu, un bătrân, Dălălău era numele lui, și l-am salutat. Conducătorul bisericii ce înseamnă? Că era pastor sau că nu era pastor? Nu era ordinat. A, nu era ordinat. Era conducătorul bisericii și pastorul venea din Deva. Venea și sluja la împărtășanie, la botez, la acte de cult venea. Dar în biserică erau predicatori care predicau cuvântul și conducătorul, cel care conducea serviciul și invita pe predicator și pe cei ce cântau în desfășurarea slujbei. În împrejurarea în care eu l-am întrebat și am spus, uite, fratele pastor vrea să-l sunați și să-i confirmați că eu sunt gata pentru botez. Nu mi-a răspuns la nimic și mi-a arătat un scaun și a zis, șez pe scaunul acela. Am șezut pe scaun și-a pus și el un scaun lângă și avea o mașină de tuns din aia. Cu da, cum era înainte, da. Pârghii manuală. Da. Eu aveam ceva păr și a intrat cu mașina. Când a ajuns prin partea cealaltă, a zis pace, m-a salutat. Eu îl salutase când am intrat. Și i-a zis, acum tunde-mă de tot. M-a tuns de tot și a zis, mâine poți să mergi la botez. Asta a fost testul meu. Mai târziu l-am întrebat, pentru că știți că era un grup de penticostali care erau foarte înguști și îi spuneau că trebuie să tun zero și... Nu știu asta, n-am auzit niciodată. Au fost niște extremiști de felul acesta, dar uimirea mea era că conducătorul bisericii nu era printre aceștia. Dar cu tunsul părului se referau la practica bisericii vechi, că trebuie să fii tuns noi la botez și tundem într-un mod simbolic, de trei ori, trei fire de păr din cap, trei zmucuri așa de păr. Nu cred că ținea de faptul că primii penticostali au fost oameni simpli, eu cred, nu știu exact cum au stat lucrurile, dar eu cred că în vremea aceea apăruseră mașinile astea zero și era o evoluție de la faptul că se tundeau foarte ca la faptul că avea o mașină să se tundă. Da. Ce cred că s-a întâmplat este că a doua generație au socotit că de aceea erau ei spirituali, fiindcă se și tundeau zero. Au fost reacții, spre exemplu, și la purtarea gulerului la cămașă, că inițial au fost iile acelea, cămașile acelea cu șnur aici. Da. Și au fost reacții din partea unora, ziceau că este o formă de conformare față de lume. Că am înțeles. Când a apărut ceasul, unii au politicieni și la ceas. Da, că ceasul este un obiect de conformism față de... Sub forma aceasta, cred că... Dar conducătorul bisericii nu avea concepțiile astea. Și eu l-am întrebat în cele în urmă, mai târziu, dar m-a stun zero. Dacă era mai răzvrătit, mai rebel și... Și el a zis, nu știu ce mi-a venit, dar... M-a întrebat pastorul dacă ești pocăit sau... Și am zis că dacă te uitunde de zero și nu zici nimic, pocăit ai fi. Dar dumneavoastră ați fost altceva decât penticostal? Adică v-ați născut într-o familie de penticostal sau într-o altă familie? De penticostal. Eu m-am născut în familie de penticostal. Și cum de v-au pus numele Emil când este nume... Am uitat și la fiicele dumneavoastră toți aveți nume care păreți ortodoxi, pentru că toată lumea își pune nume biblice. Acum s-a întâmplat? Acum penticostalii n-au fost, cum să spun, neortodoxi. În sensul că au păstrat foarte mult. Fondul credinței este ortodox. Ce este specific penticostalilor este botezarea oamenilor la maturitate și botezul cu Duhul Sfânt. Dar eu chiar am făcut o comparație și am văzut că, de fapt, dacă penticostalii încearcă să se apropie, să vadă care este credința cea mai apropiată, cea ortodoxă este. Dacă pentru că pune problema pe experiență, da. Pe experiență personală. Toate cultele evanghelice, în afară de penticostali, sunt... de părere că au încetat, sunt cesaționiști. Ei spun că au încetat botezul cu Duhul Sfânt și experiența supranaturală a Duhului odată cu perioada apostolică. Da, știu. Da. Și în sensul acesta, noi am zis că suntem cei mai apropiați, suntem de ortodoxi, pentru că sunt singurii care mărturisesc că continuă aceasta experiența, până la revenirea Domnului. Și ați fost botezat în râu și atunci s-a întâmplat ceva? Am fost botezat în râu, nu s-a întâmplat nimic. Deosebit, nu interior, dar, dacă dumneavoastră a simțit. Dar imediat după ce m-am rugat, am bucuros că v-ați botezat. De experiența botezului, că am fost acceptat la botez. Am avut intenția să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să laud pe Dumnezeu cu expresiile pe care eu le știam din psalmi, din rugăciune, da, din rugăciunea părinților și așa mai departe. Și am realizat la un moment dat că îmi dorea mai mult și că expresiile mele nu mai exprimam, nu mai puteau exprima ce. Și atunci a intervenit încă o dată, a doua oară, o vorbire în alte limbi, o rugăciune în alte limbi. După ce atunci cu... Da. Da. Ulterior a fost o împrejurare în care un prieten al meu a avut un accident. Am fost colegi de clasă și mi-am dorit mult să îi împărtășesc și el ceva. Nu numai să îi împărtășesc, să-și revină. A fost un accident grav. Boala, da. Și în timp ce îmi doream să mă rog, nu știam ce să mă rog. Că noi învățaserăm și că Dumnezeu îngăduie uneori suferință în viața noastră și că asta nu este neapărat un lucru rău. Trebuie să-l acceptăm. Și a fost în tensiunea asta, dacă nu cumva este spre binele lui sau... Pur și simplu nu știam ce să mă rog. Dar în cele din urmă mi-am dorit ca un dar bun, ceea ce Dumnezeu știe că e bun pentru el să primească de la Dumnezeu. Și în încercarea mea de a stărui și de a mă ruga a fost a treia oară când am avut experiența aceasta. Și dumnealui v-a auzit? Să mă rog, da. Când am început să mă rog, m-au auzit și părinții, că am fost împreună cu părinții acolo. După aceasta au fost mai multe împrejurările în care cam asta au fost paradigmele în care a avut loc. Când, fie când am vrut să îi mulțumesc lui Dumnezeu, să laud pe Dumnezeu și am ajuns la un punct în care aș fi dorit să spun mai mult, mai frumos, dar nu mai eram capabil. Atunci intervenea o rugăciune supranaturală. Și toate s-au petrecut la 14 ani, două și a treia la ce vârstă? Următorul an, la 15 ani. Deci toate experiențele dumneavoastră majore sunt de adolescență. Da. Sunt în mijlocul adolescenței. Ulterior au fost alte experiențe în care am avut parte de această intervenție, până la chiar și în comunitate. Asta nu este foarte de mult aici în București. Eu sunt hunedorean, sunt venit în București. Da, știu, v-am citit CV-ul și... Și am avut o experiență în care o femeie a ieșit să ne rugăm pentru ea, pentru fiica ei, să îi facem ungerea cu mir, cu untele. Se practică în biserica pentecostală, da, atunci când cineva este într-o situație critică. Un fel de sfămasul la noi, nu? Da. Să se roage și să ungă cu mir în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. Și a ieșit cu fata ei. Era într-o joi seara. Noi avem slujbă în timpul săptămânii. Unde și la joi seara. La Popanan. La Popanan. Da. Și eu am întrebat, a ieșit mama cu fica, am întrebat-o ce probleme are fata. De sănătate, da. Și ea mi-a zis că, deși are 9 ani, încă face pe ea în pat, și că are o teamă. Are o teamă nejustificată, a zis ea. Se teme, nu stă singură în cameră. Da. Și am avut de lucru și am continuat să spun, imediat m-am gândit cum o tratează, nu cumva să o trateze cu violență și astea să fie cauzele, că știam da, că astea fizice, generează da. Astfel de... Când am întrebat în felul acesta, ea s-a transfigurat și la față și vocea, s-a transformat într-o voce de bărbat și a început să țipe, să spună, ești un prost și mie nu faci nimic în fața comunității. Erau și... cam... 300 de oameni. Deci considerați că era posedată de demon. Era posedată de un demon. Și nu mai era vocea ei. Interesant că nu m-am speriat. Da. Noi vedem adesea lucrul ăsta. Da. Așa este. Dar îl știu pe cel ce poate să-ți facă. Și am zis, în numele lui Iisus pleci. Și a început să țipe. Nu plec, nu ies. Tot așa cu voce de bărbat. Între timp am venit, da, s-a creat deranj, am venit încă doi frați și am încercat să o ia, să o scoat afară din comunitate. Și în timp ce încerca să o scoată, i-am spus, striga, nu ies, nu ies. Și eu am spus, ba da, ți-a venit vremea, trebuie să ieși. Și da. A început să schimbe, să spună, unde să mă duc, unde să mă duc? Între timp am ajuns cu ea jos, noi avem sala la etaj. Când a ajuns jos, ei au eliberat-o și ea s-a aruncat la pământ, s-a zvârcolit și am zis, unde să mă duc, unde să mă duc? Și atunci am zis, ieși afară, în numele lui Iisus. Și s-a liniștit, s-a întins dintr-o dată. Copilul, da. Și a fost, nu copilul, mama. A, mama. Mama. Da. Pe urmă ne-a spus ce i s-a întâmplat. Ea a zis că s-a pocăit, s-a botezat. Soțul ei n-a fost de acord. Și din pricina asta, dacă se îmbăta și așa, devenea violent. Și pleca de acasă la alte femei. Și justifica, fiindcă ea s-a pocăit, lasă că merge la alte femei. Era un motiv pentru păcatul lui. Și ea a auzit, cineva i-a spus că, uite, cunoaște ea pe cineva care leagă. Și care face vrăj. Care face vrăj. Și a zis că a fost acolo. Da. A dus niște obiecte de îmbrăcăminte, de a lui, i-a dat un lacăt și o cheie și i-a dat să păstreze ea cheia, în fine. După asta ea a mărturisit că a avut stările acelea în care venea Duhul rău asupra ei. Care intra în ea? Intra în ea și nu mai avea control. Asupra și se manifesta cu violență asupra fetiței. Ne-a arătat atunci, a ridicat haina fetei. Era bătută. Era mușcată. O mușca pe fată când venea Duhul ăsta. Și ea era conștientă că îi face un rău, dar nu se putea da, să nu fie singură cu ea și să nu creeze situații în care și nu putea să aibă control. Dumneavoastră aveți rugăciuni de exorcizare a acestor oameni? Adică da. Ceva special, scris. Nu decât ad hoc. Nu avem scris, dar în practică, formarea pastorală a studenților, ei sunt învățați. Că o să se petreacă și lucrul ăsta cu ei, la un moment dat. Administrație bisericească care are în vedere... Am văzut că dumneavoastră i-ați condus pe studenții, la un moment dat ați fost conducătorul spiritual. Păstorul studenților, așa a fost. Și le spuneți cum să procedeze și ce formule să spună. Cum? Chiar dacă nu este învățată pe din afară o rugăciune, deci ei știu care este rugăciunea și formula în care se adresează duhurilor atunci când sunt situații de oameni posedați. Și eu am văzut împrejurări destul de multe în care oamenii au fost eliberați. Și au putut să spună, ei înșiși au putut să spună alți membri ai familiei care au știut cum s-au manifestat și când ce a însemnat eliberarea lor. Și acestea fiind experiența dumneavoastră brută, trecem la o parte a doua, în care dumneavoastră acum, având experiență de ambele feluri, pe cele demonice l-ați văzut, l-ați observat, dumneavoastră sunteți cunoscător de limba greacă, mi se pare, și de limba ebraică. Da, am predat. Da. O vreme ebraică, că mi-au plăcut limbile și... Probabil că aveți și studii asupra cărților patristice ale bisericii prime. Și în tradiția bisericii primare... și biserici ortodoxe, eu n-am ce să fac, biserica ortodoxă este biserica... Da, oprim și... Puteți... Nu, că răspund. Da. Avem, la un moment dat, sfinți părinți care vorbesc despre darul de a separa duhurile, de a discerne, deosebirea duhurilor. Acum, dumneavoastră, aveți ambele balanțe, ambele părți ale monedei. Care sunt lucrurile prin care experiențele dumneavoastră religioase, spirituale, se diferențiază net de cele demonice? Cum convingeți pe cineva care nu are experiența dumneavoastră că nu ați vorbit cu un demon, ci ați vorbit cu Duhul Sfânt? Care sunt lucrurile definitorii prin care dumneavoastră vă caracterizați experiența? În primul rând, în ce privește experiența botezului cu Duhul Sfânt, noi nu limităm consecințele botezului cu Duhul Sfânt la manifestările acestea extatice. Aceasta este o confirmare, un mod de a confirma venirea Duhului Sfânt, dar ele sunt urmate de transformarea caracterului omului, de motivarea pentru slujire și pentru lucrare. Când lucrurile acestea sunt asociate, întotdeauna este aproape sigur că, de fapt, a avut loc o experiență supranaturală a Duhului Sfânt și nu una rea. Dar au fost și situații de genul acesta, nu la momentul botezului cu Duhul Sfânt. Eu am avut parte de situații în care, în special la aspectul profetic, și eu cred cele mai multe au fost nu atât dintr-o influență a unor duhuri străine, cât din îndrăzneala și din încercarea oamenilor. Au realizat unii că, de fapt, instituția profetică și cei ce profetizau erau foarte autoritari în biserică, nimeni nu mai comenta dacă așa vorbește Domnul sau... Și cred că ăsta a fost un factor care i-a făcut pe mulți să își dorească să profetizeze când de fapt ei nu aveau acest dar. Și ori spuneau lucruri generale, un fel de chemare la pocăință, de... În situația aceasta au fost împrejurări în care a fost nevoie de discernământ spiritual ca să știi. Și eu am văzut chiar atunci când a fost o influență demonică, tot la o experiență profetică. Când cineva a profețit, dar de fapt în spatele mesajului lui era Duhul cel rău și nu Duhul cel rău. Era o minciună sau nu s-a întâmplat? Sau care era treaba? Nu. Ce este interesant este că lucrurile erau foarte, foarte autentice din perspectiva realității în viața celui despre care a profețit. Dar viața acestui om a fost trădată până la urmă. Omul ăsta, în primul rând, a strecurat printre toate astea și un fals. Eram într-o biserică, eu eram păstorul și urma să fie împărtășania când mergeam în biserici, că păstoream 4 biserici. Și în fiecare duminică era și împărtășania. Dar acum, pentru că eram cu ceva probleme în biserica respectivă, păstorul care știa că eu sunt, profetul care știa că eu sunt în biserică la împărtășania, a început să profețească printre altele și că urmează să fie împărtășania și că eu trebuie să opresc de la împărtășanie pe o femeie care avea un conflict cu cineva din conducerea bisericii acolo. Eu, care am știut că nu trebuia să avem împărtășanie atunci, și imediat m-am prins. Și e adevărat că m-am și rugat: Doamne, dacă este un duh străin sau îndrăzneală acestui om care încearcă să ducă în eroare biserica, te rog să descoperi. Și imediat după ce eu m-am rugat, el a strecurat asta și a zis că vine împărtășanie. Și atunci eu l-am oprit și am spus: ceea ce spui tu, și noi și Duhul Sfânt știe că nu aveam propus să avem împărtășanie astăzi. Așa că tu nu vorbești de la Dumnezeu. Imediat după ce am spus asta, a început să vorbească împotriva mea. Că sunt curvar, că sunt criminal, că am făcut-o pe soția mea să facă avort. Interesant, toate lucrurile de care eu acum știam, adică puteam să le, dacă era despre altcineva, puteam să spun cine știe. Dar fiind direct despre mine și știind că nu sunt reale, am îndrăznit și am spus în numele lui Hristos să spun ce să taci. Și s-a oprit instantaneu. Și bineînțeles că reacția comunității atunci a fost un pic împotriva mea. Era o comunitate în care a fost foarte cunoscut acest om, recunoscut. Da. Ei spuneau că au fost niște profeții foarte bune, benefice. Și ăsta a fost motivul pentru care am avut mari probleme cu comunitatea. Dar lucrurile așa au mers că omul acesta a confirmat că el nu este în regulă, când a lăsat un bilet soției lui, care avea 5 copii. El era de prim Moldova și era venit la Certej. la Certej era o mină de neferoase. Și era venit la o colonie din aia minieră. Și a lăsat soția, i-a lăsat un bilet cu 5 copii că îl trimite duhul în altă parte cu altă femeie. Da. Trebuie. Începuse să devine evident că el a luat-o rasna și că de fapt... Și a încercat să continue să profețească. Eu am simțit că de fapt o făcea involuntar, că venea asupra lui acel duh care, cu care acum încerca să înșele și să ducă în eroare pe oamenii. Aveți vreo idee despre vreo revelație în care să vi se ca Dumnezeu să vă spună să cercetați și altceva decât Sfânta Scriptură? Să vă trimite la Sfinți Părinți sau să vă trimite la biserica de dinainte de penticostalism? Să vă trimite în istorie? Multe experiențe de genul acesta, dar noi o facem foarte frecvent. Pentru că în studiul nostru, în pregătirea slujitorilor, noi facem patristică. Da, bineînțeles. Mai eu am fost foarte apropiat de asta pentru că teza de doctorat pe care eu am făcut-o la Sibiu, da. La Sibiu și este exact despre perioada asta. Extinderea bisericii în primele trei secole. Trei factori care au contribuit. Propovăduirea, martirajul și apologetica. Da. Cum au contribuit la expansiunea creștinismului. Și acum, eu știind cum stau lucrurile și cum a continuat revelația în biserică, bineînțeles că noi am folosit foarte frecvent asta. Deja pentru biserica penticostală nu mai este de actualitate acea da. Acuzație că socotește tradiția bisericii de neluat în seamă. Sau... Da, am văzut dumneavoastră, aveți ca teologie o părere mai ponderată. Alții eu cred că și din pricina aceasta, pentru că ele sunt legate. Adică oamenii care au gândit și au spus, protestanții care au spus, a încetat odată cu perioada apostolică, cu moartea ultimului apostol, aceste experiențe, cred că în felul acesta ei neagă ulterior că în biserică a continuat revelația și descoperirea lui Dumnezeu Sfinților Părinți care au și consemnat-o și care au asemenea. Da. Cred că ele sunt legate lucrurile și cred că ăsta e și motivul pentru care Biserica Penticostală consideră că așa cum astăzi sunt profeții și mesaje de la Dumnezeu care nu sunt neapărat biblice în expresia lor. Sunt în acord cu Scriptura. Da, noi da, suntem de părere că nu poate să fie în dezacord cu Scriptura, cu învățătura Scripturii. Și cred că este unul dintre motive pentru care Biserica Penticostală a luat în considerare tradiția. Să vă pun acum o întrebare strict personală. Dumneavoastră, cu experiența dumneavoastră didactică, teologică, nu resimțiți acum dureros reducerea numai la Scriptură pe care o moșteniți de la Luther și faptul că nu există Sfinte Taine, că nu există Sfinți Părinți asimilați în mod organic de biserica dumneavoastră, ăsta este un minus, pentru că nu puteți să explicați istoria de până la dumneavoastră. Adică ce a făcut biserica până la dumneavoastră? Nu vă considerați ca biserică penticostală că vă rezumați la prea puțin, că Scriptura nu se poate explica singură? Nu știu dacă ați citit istoria lui Trandafir Sandru. Trandafir Sandru scrie istoria. Nu. Și el ajunge la impasul acesta, în sensul da. Că caută să explice cum a avut loc sau ce s-a întâmplat o perioadă atât de lungă până în începutul secolului XIX, da, când a avut loc experiența penticostală. Și el ajunge la concluzia, căutând în istorie, că e nevoit să caute în patristică și să vadă că manifestările acestea au avut loc în continuare, începând cu Didahia, da, care vorbește despre profeți itineranți și despre învățători itineranți și apoi la alți părinți care vorbesc despre experiența botezului cu Duhul Sfânt și așa o explică, că de fapt ea n-a încetat, da, a fost limitată din pricina faptului că oamenii în general au fost îndreptați înspre rău și secular și nu spre Domnul și asta a culminat cu secolele iluminismului și a renașterii în care scolasticismul și alți factori care au destramat cu totul teologia. Da. Dumneavoastră faceți distinția între Duhul Sfânt și Harul Dumnezeesc, între Harul Treimii și persoanele Treimii și dumneavoastră când vorbiți că ați văzut pe Duhul, vă referiți la Harul Treimii sau la persoana Sfântului Duh? Când vorbim de experiența cu Duhul Sfânt, ne referim la persoana Duhului Sfânt și când vorbim de Harul Treimii, ne referim, așa cum spune și teologia ortodoxă, la acea energie necreată, da? La puterea lui Dumnezeu și manifestarea lui Dumnezeu în mod inexplicabil, dar real în viața oamenilor. Începând de la Harul Pocăinței și apoi toate celelalte. Spre exemplu, în câteva predici, dumneavoastră ați vorbit exclusiv despre Fiul și Duhul Sfânt care locuiesc în oameni, dar niciodată n-ați vorbit despre Tatăl. N-ați vorbit că Treimea locuiește în oameni. Deși aveți Evanghelia după Ioan, care vorbește explicit despre conlocuirea prin Har a Treimii cu noi. Cred că este involuntar din datorat accentului pus pe lucrarea Duhului Sfânt. Eu cred că asta este explicația. Tendința în Biserica Pentecostală este aceea de a maximaliza prezența Duhului în Biserică. Nu, invers. Tendința este de a limita asta. Din ce cauză au fost anumite erori? Și reacția la acestea a fost un fel de teamă și mai bine fără decât. Asta a fost tendința și de asta efortul nostru a fost să-i ajutăm pe oameni să nu renunțe la experiența botezului cu Duhul Sfânt și a trăirii cu Duhul de teama celor petrecute înainte. Da, să păstrăm în curăție experiența aceasta fără a o banaliza, fără a o aduce la capacitatea de înțelegere a oamenilor și de explicație, da? Dar în același timp au accepta, au aștepta, au dori în viața noastră. Și cred că asta este. Să știți că a existat o influență de genul acesta și o tendință de genul acesta care vine pe de o parte din, eu cred, din apropierea cultului pentecostal de cultele evanghelice. În foarte multe biserici poate să vină să predice un baptist, spre exemplu, un predicator baptist și să nu fie nimic de obiectat în ceea ce privește învățătura. Și poate și împărtăși? Poate boteza? Nu. Decât predica? Predica cuvântul. Na, și, dar ce vreau să spun este că a existat tendința asta de a nu mai prețui valoarea asta a prezenței Duhului Sfânt și de a limita aspectul vieții bisericii la moralitatea noastră și ignorând deci această trăire supranaturală. Și considerați că mai mult să practică și să așteaptă la țară decât în marile orașe, că aici sunteți mai reticenți, credincioși, și sunt mai reticenți față de aceste experiențe? Nu știu dacă se poate. Eu am văzut și biserici. Da, sunt lăsate poate din pricina faptului că sau dintr-o nevoie a lor. Acolo sunt foarte dependenți de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în situațiile în care învățătorii sunt destul de puțin pregătiți teologic și așa, și cel mai frecvent în interpretarea Scripturii. Sunt dependenți de această intervenție lăsate. Am observat la teologii dumneavoastră că vorbesc despre două lucruri. Vorbesc despre faptul că există un har tot timpul în om, dar că prezența cumva imensă a Duhului e decât periodică. Spre exemplu, din punctul de vedere al teologiei ortodoxe, noi vorbim despre o simțire a harului continuă când oamenii au vedere extatice. Dumneavoastră, doamna, impresia este greșită. Nu asta este concepția pentecostală, că este sporadică prezența Duhului Sfânt. Dimpotrivă, noi, că e continuă. Da, noi mărturisim că este continuă, că aceste experiențe supranaturale nu sunt continue, că prezența Duhului Sfânt nu se manifestă numai prin experiențe supranaturale sau prin acele experiențe supranaturale vizibile și conștiente, da, pentru toți cei din jur, ci că da, sunt aspecte supranaturale pe care nu le observă ceilalți, ci le știe cel ce a știut că a luptat cu păcatul acela și că n-a fost cale să-l biruiască până când Duhul Sfânt n-a venit în viața lui, întărindu-l să-l biruiască. Există cărți în tradiția dumneavoastră unde eu aș putea citi de la 1900 până acum diverse experiențe pe care le-au trăit mistice diversi pentecostali în diverse țări ale lumii? Dacă există mărturii, cum dumneavoastră îmi dați acum, dacă există oameni care și-ar fi scris și profețiile, ce au zis, ce au trăit, ce au... Există așa ceva? Unul dintre cei care a scris în felul acesta a fost Demos Shakarian. Nu știu, n-am auzit. El scrie Cei mai fericiți oameni de pe pământ. Este o carte în traducere, e tradusă. În română. Demos Shakarian este cel ce a scris-o. El scrie aceasta ca pe o... istoria... intervenție spontană, neașteptată de o comunitate în care erau organizați oameni de afaceri din Statele Unite. Da. Și felul în care Dumnezeu a intervenit în mod supranatural și au avut parte de botez cu Duhul Sfânt și de experiențe profetice, vindecări miraculoase. Unul dintre manifestările, una dintre manifestări este și darul vindecării. În biserica noastră, acum 3 ani, au fost 3 cazuri de cancer validate medical. Care au fost vindecate. De vindecare supranaturală, da. A fost una spontană. O doamnă de la Biserica Baptistă, vecină cu noi, Sfânta Treime, Iulie Valauri se numește, care da, știu. Este farmacistă, a născut... și după naștere a acuzat dureri mari la spate. Și-a făcut investigații și la 2 săptămâni de la naștere a aflat că de fapt are 5 tumori la coroana vertebrală în locuri diferite, că este în stare metastatică, are cancer. Și a spus nici nu poate fi operată, că ar trebui în locuri diferite și... că încearcă să îi dea o chimioterapie agresivă, să vadă cum vor. Ea a fost disperată și o colegă de-a ei, pentecostală, da, a zis așa, naivitatea ei, dar vino să se roage frații pentru tine, că noi credem și am văzut minuni de vindecare. Și a venit, tot așa, într-o joi seara, a venit la biserică și a cerut să-i facem ungerea cu un de lemn și imediat după ce ungerea n-a mai avut dureri. S-a întors la spital și a cerut să-i refacă investigațiile și n-a vrut. Profesorul Blidaru era cel ce o avea în evidență și n-a vrut. A zis că, și foarte arogant, a zis, ce spui tu mie să-ți refac investigațiile? E foarte sigur că era fel, da. Ea, pentru că nu mai avea dureri absolut deloc și erau chinuitoare durerile până atunci, s-a dus la o clinică privată să-și refacă toate investigațiile. Ca ei să-i spună, doamnă, nu mai e nimic. Și să-i dea și filmele cu tomografiile. Le-a dus lui Blidaru și Blidaru i-a refăcut el încă o dată. Da. ca să se convingă de lucrul acesta. A fost pur și simplu instantaneu vindecată. I-a dispărut tumorile. Acum are deja al doilea copil. Frumos. A fost cu el la binecuvântare. Asta este ceea ce se întâmplă cu copiii. Da, știu, știu. Și în același an a fost o fată de 18 ani cu cancer limfatic. A descoperit care e cancer limfatic. A și nimerit la o doctoriță, la Fundeni, la pediatrie, care i-a speriat pe părinți. Le-a spus că nu mai este șansă, că are și deasupra și de sub diafragmei, la toate organele în centrii limfatici. Și că nu mai are... Dacă face nu știu ce chimioterapie, mai trăiește 6 luni. A fost foarte... Și n-au putut să meargă, nici n-au vrut părinții să meargă în Germania pentru chimioterapie, pentru că au vorbit cu o doamnă, medic, din Cluj, care este specialistă în limfă. Care, na, probabil este mai nonconformist așa cu metodele astea. Da. Și a îndrăznit să-i spună mamei, doamnă, teama mea este că dacă va face acest fel de chimioterapie, Adriana va muri de chimioterapie și nu de cancer. Pentru că era atât de agresivă și a început să explice câte organe și câte funcții în organism au celule acela, care vor fi distruse de chimioterapia respectivă. Da, și ne-am rugat, tot așa, a venit să ne rugăm, ea a făcut o chimioterapie cu soluție de aici, de care au putut ei să-i ofere de la spital și după cura de chimioterapie a spus că e și mai grav. Aceeași doctoriță. Da, nu știu dacă a fost încercarea credinței noastre sau... Da, da. Dar a fost... S-a dus la Cluj din nou la femeia asta. Asta i-a spus, uite, eu am o colegă în București care are un aparat acum, care investigează limfa, nu doar formațiuni ganglionare, ci și spune ce fel de celule sunt acolo, dacă sunt limfatice sau dacă sunt Hodgkin's, așa se numește cancerul ăsta. Da. S-a dus și a spus, fată, nu ai nimic. Nu ai absolut, toate celulele tale sunt limfe. Am înțeles. V-ați raportat vreodată la vreun părinte al Ortodoxiei ca să vedeți de ce Ortodoxia nu ar accepta sau dacă ar accepta-o sau de ce n-ar accepta-o? Ați fi dispus să vedeți cum, să vă spun cum percepem noi lucrurile, dacă... Da, eu am avut parte de asta. Imediat după ce am terminat școala, în 94, am predat la Simeria, religie medicostală, și atunci am cunoscut pe părintele Tămătaș, preot în Simeria. Nu știu cine. Și am fost foarte apropiat. Ne-am cunoscut la școală. A fost fascinat de biblioteca mea. Da, da, mare, masivă, da. De cărți, în special de teologie contemporană atunci. Da. Și ne-am întâlnit, am pus schimburi și cu el am îndrăsnit. Și el mi-a explicat și mi-a mărturisit foarte multe experiențe. El însuși a fost bolnav de cancer și a fost vindecat. Părintele Tămătaș a trăit 19 ani. După ce i-au zis că nu are nicio șansă, a avut cancer la pancreas. Interesant, a murit după 19 ani tot de cancer de pancreas, dar după 19 ani, o perioadă în care i-au zis că va muri în câteva luni. Că era... Nu mă refer la cineva care să vă spună care este părerea lui din punct de vedere ortodox. De ce nu acceptă ortodox și experiența pentecostală? N-am avut. N-ați întâlnit niciodată? N-am avut prilejul. Odată am discutat cu un alt preasfințitul, Teodosie. Da. În perioada de autorizare, în vederea acreditării, am dat licența cu facultatea de la Ovidius. Am înțeles. Și așa am mai discutat cu un alt preasfințitul, cu Dar n-am avut ocazie atunci, atâta cât am reușit la examen. Nu, din perspectiva noastră, noi nu acceptăm, Biserica Ortodoxă nu acceptă nici o altă experiență mistică în afara ei sau vreun sfânt. Pentru noi, 1054, noi cinstim toți sfinții Bisericii Catolice până la 1054, restul nu. Și din punctul nostru de vedere, lucrurile stau așa. Nu considerăm că poate exista o experiență mistică valabilă în afara experienței sacramentale și ascetico-mistică a Bisericii. Uh-huh. Tocmai de-aia, când noi explicăm experiențele dumneavoastră, pentru noi sunt înșelare duhovnicească. În sensul că le considerăm experiențe demonice. Explicațiile sunt multiple. O parte din ele găsiți în filocaliile Părintele Dumitru Stăniloae. De aceea eu am luat experiența dumneavoastră pentru a arăta cum arată. Am apelat și la alți oameni care mi-au spus experiența lor. Am ținut foarte mult să fie cineva responsabil, acreditat de la dumneavoastră, nu vorbesc, pentru ca să precizăm faptul că experiența dumneavoastră e reală. Noi nu contestăm faptul că nu e reală. Uh-huh. Numai conținutul ei, din punctul nostru de vedere, nu este bun. Pentru că nici dumneavoastră nu acceptați experiențe noastre mistice ale Sfinților Părinți, nu ale noastre de acum, care sunt magistrale. În sensul că am avut mai mulți trăitori în 2000 de ani care au avut experiență de levitație, de vindecări sau vederi extatice care s-au dovedit de la demoni. În ultimă instanță au vrut să se sinucidă. Uh-huh. Dumneavoastră ați avut vreodată chestiuni negative, adică după o astfel de experiență să aveți atitudinea de a vă marginaliza, de a vă ghetoiza, de a vă strânge în dumneavoastră și să nu vorbiți, să vă considerați aparte decât comunitatea? Ați avut experiență de genul ăsta? N-am avut niciodată. Deci ați vrut să vorbiți întotdeauna despre ele. Uh-huh. Însă am întâlnit penticostali reticenți, uh-huh, sau baptiști sau adventiști reticenți să vorbească despre experiența lor. Cum ziceți dumneavoastră, care au ajuns în cele din urmă la probleme psihice ca urmare a acestor, din frământările lor, din nu știu, consecințe a experienței lor. Da. Vă mulțumim foarte mult. O oră și ceva. Dacă vreți să ne spuneți ceva aparte, special pentru cei care ne vor asculta începând cu seara asta. Despre identitatea și experiența dumneavoastră. Ce pot să spun este doar că eu cred că lucrarea lui Dumnezeu în biserică ar trebui văzută dincolo de aspectul confesional, confesional, omenesc. Eu cred că atunci când biserica abandonează acest aspect supranatural, își pierde menirea și identitatea. O biserică este, sau Biserica Dumnezeului Atotputernic este caracterizată de experiențe dumnezești, că altfel ne secularizăm. Da, da. Limitată doar la organizare în care încercăm să devenim mai buni, să fim mai morali, să fim altfel decât ceilalți, să facem acte umanitare și așa, eu cred că golesc biserica de ceea ce este valoros în ea, prezența lui Dumnezeu. Corect. Este ca și cum ar fi separat Israel laptele și mierea Canaanului de prezența lui Dumnezeu. Da. Asta s-a întâmplat când Moise a refuzat să fie condus de un înger. Dacă nu mai este Domnul cu noi, nu plecăm de aici. Și eu cred că e important ca în biserică să poată rămâne ca valoare această prezență supranaturală a lui Dumnezeu. Vă mulțumim foarte mult, domnule pastor. A fost o bucurie să vă auzim, chiar dacă perspectiva noastră teologică este diferită asupra acestui aspect, însă mărturia dumneavoastră contează, pentru că ați mărturisit-o și v-ați asumat-o așa cum este. Și nu contează ce zic ceilalți despre propria dumneavoastră mărturie, pentru că dumneavoastră trebuie să veniți în fața credincioșilor dumneavoastră, așa cum eu predic, alții noștri, cu propria identitate. Și cred că dialogul interreligios, nu-mi place să le zic ecumenic, dar interreligios îl numesc, trebuie să pornească tocmai de la a nu ne fi frică să vorbim despre propria noastră experiență. Sigur. Că dacă vrem să facem pași spre a ne înțelege, nu neapărat spre a ne uni, spre a ne înțelege mai bine, vine de aici, de la firescul comunicării. Și dumneavoastră ne-ați dat o lecție de firesc al comunicării în această zi. Mulțumesc și eu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu și mă bucur că putem să colaborăm pentru ajungerea la esență. Da. Noi avem nevoie de revenirea la sursa descoperirii, inspirației divine și cred că este o cale de a reveni reevaluând prețul revelației din istorie în biserică. Vă mulțumesc foarte mult! Cu plăcere!